Ta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 lat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 17 kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Sprawca śmiertelnego potrącenia niepełnosprawnego na wózku, zatrzymany przez policję, może mu grozić nawet kilkanaście lat więzienia. Do sądu zmierza akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Mejzie. Chodzi o jego oświadczenia majątkowe. Co najmniej 25 osób zginęło w kilku izraelskich nalotach na pola namiotowe, w których mieszkali uchodźcy. Policja w Żarach w Lubuskiem zatrzymała sprawcę śmiertelnego potrącenia niepełnosprawnego. Do zdarzenia doszło wczoraj na Krajowej 27. 42-latek potrącił osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Uciekł, ale został złapany. Mężczyźnie grożą poważne konsekwencje. Za popełnione przestępstwa danej osobie może grozić od 6 do 8 lat pozbawienia wolności, za ucieczkę z miejsca zdarzenia do 12 lat pozbawienia wolności i za nieudzielenie pomocy jest odpowiedzialność do lat 3. Mówiła Sylwia Tyburska z policji w Żarach. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Mejzie. Śledztwo dotyczyło podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w oświadczeniach majątkowych posła Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o 7 dokumentów złożonych w latach 2021-2024. Prokuratura informuje, że poseł nie przyznał się do zarzuconych mu czynów. Według doniesień medialnych Mejza miał nie wpisać mieszkania do oświadczenia majątkowego. Zawieszenie broni w Ukrainie i ewentualna wspólna strategia wobec Iranu to tematy rozmów, które amerykańscy dyplomaci podejmą dzisiaj w Paryżu. Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio spotkają się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Obecni będą również ministrowie spraw zagranicznych i obrony Ukrainy. Celem rozmów w Paryżu jest zakończenie działań wojennych w Ukrainie. Steve Witkoff ma przekazać wnioski ze swojego spotkania z Władimirem Putinem. Europejscy dyplomaci mają zaś zakomunikować amerykańskim wysłannikom potrzebę zwiększenia presji na Rosję w sprawie zawieszenia broni. Po rozmowach z francuskim prezydentem Marco Rubio spotka się z szefami dyplomacji Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Będzie to okazja do skoordynowania działań USA i Europy w sprawie wojny w Ukrainie, a także w kwestii Iranu. Chodzi o możliwość powrotu do porozumienia nuklearnego z tym krajem. Jan Olęcki, Polskie Radio. Do spotkania zachodnich dyplomatów w Paryżu dochodzi kilka dni po ataku rakietowym na Sumy, w którym zginęło co najmniej 35 osób. Na Ukrainie tymczasem rozkręca się produkcja na potrzeby wojska. Według prezydenta Zełenskiego ukraińskie fabryki dostarczają już ponad 40% broni używanej przez armię. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińcy nie mają wyjścia. Główna gałąź przemysłu, którą muszą rozwijać, to zbrojeniówka. Tendencja jest niezmienna. Będziemy produkować coraz więcej i więcej, podkreślił ukraiński prezydent. Jak przekazał, wśród 40% ukraińskiej broni na froncie znajduje się m.in. artyleria, pociski, ale przede wszystkim drony. Ukraina szczególnie rozwinęła ich produkcję po wybuchu wojny. Chodzi tu o uderzeniowe drony krótkiego zasięgu, ale też dalekosiężne, którymi Kijów razi cele wojskowe w głębi Rosji. Ukraińcy modyfikują też m.in. do użycia naziemnego własne morskie rakiety manewrujące Neptun, których użyli do zatopienia krążownika Moskwa. Kijów wciąż jednak potrzebuje m.in. zachodnich rakiet przeciwlotniczych, samolotów, ciężkiego sprzętu oraz amunicji, bowiem Rosja ma ich znacznie więcej, ale też posiłkuje się dostawami z Korei Północnej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Co najmniej 25 osób zginęło w kilku izraelskich nalotach na pola namiotowe, w których mieszkali uchodźcy, informuje obrona cywilna Strefy Gazy. Dodano, że ofiarami były głównie kobiety i dzieci. Izraelska armia nie skomentowała na razie tych doniesień. Liczba zabitych podczas wznowionej 18 marca izraelskiej ofensywy przekracza już 1,5 tysiąca ludzi. Izrael jeszcze przed zerwaniem rozejmu odciął dostawy pomocy humanitarnej i elektryczności. Od początku tegorocznych rozliczeń PIT urzędy skarbowe zwróciły podatnikom ponad 15 miliardów złotych nadpłaconego podatku. Średnia kwota zwrotu to 2044 zł. Zwrot najszybciej trafia na konta osób, które rozliczają się elektronicznie. W przypadku rozliczeń papierowych maksymalny termin oczekiwania na zwrot to 3 miesiące, dla rozliczeń elektronicznych to 45 dni od złożenia deklaracji. W praktyce dzięki automatyzacji zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój EPI trafiają na konto znacznie szybciej. Zdarza się, że podatnik dostaje zwrot nawet w ciągu jednego dnia po złożeniu deklaracji. Mówiła Justyna Pasieczyńska z administracji skarbowej. Pieniądze trafiają na konta podatników średnio w ciągu 11 dni od złożenia PIT. Z podatku zapłaconego w ubiegłym roku należy rozliczyć się do końca kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od około 22 stopni na północy i lokalnie w obszarach podgórskich do nawet 28 stopni w centrum i na zachodzie. Najchłodniej w rejonie Helu około 11 stopni. Na Przedgórzu Sudeckim wiatr dość silny i w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy po raz trzeci, 11:05 na zegarze. Dobrego dnia. Czyli dziś Ania Lalka, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. You really got me. Czyli The Kinks na start trzeciej godziny naszego spotkania dziś przed południem, bo jesteśmy z Państwem do 12:00 i w tej godzinie będziemy mieć jeszcze zaproszenia na pewne wydarzenie do rozdania, więc proszę słuchać uważnie. Już teraz podam nasz adres mailowy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę nasłuchiwać, bo wszystko zaraz stanie się jasne. Nawiązujący do klasyki soulu sprzed lat, z czasów Motown, Jalen Gonda na 10 minut po 11 w Trójce. A my teraz w związku z tym, o czym mówiłem przed momentem, chcielibyśmy Państwa uwagę skierować na studio imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie cały czas odbywają się koncerty. Zresztą nawet wspominałem jeden z koncertów ubiegłorocznych, koncert Oxford Drama 24 kwietnia, już bardzo niedługo, za kilka dni, o 19 właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert z okazji 55-lecia zespołu Laboratorium oraz jubileuszu jego pierwszego menedżera, Jacka Sylwina. Znakomici goście pojawią się podczas tego wydarzenia. Będzie Urszula Dudziak, będzie Marek Piekarczyk, Alina Mleczko, Andrzej Jagodziński. Całość poprowadzi dla Państwa Grażyna Torbicka. No i całość tego wydarzenia będzie również okazją do tego, żeby porozmawiać o książce autobiograficznej Jacka Sylwina zatytułowanej Spowiedź menedżerem. A wszystkich, którzy chcieliby pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przypomnę, 24 kwietnia o 19 zapraszamy do pisania na adres dobregodnia@polskieradio.pl. 55-lecie zespołu Laboratorium w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz muzycznie u nas. No właśnie, coś bardzo świeżego, zwłaszcza że chwilę temu pojawił się teledysk, który towarzyszy tej piosence. Wyreżyserowany, no współreżyserowany przez samą autorkę. Daria ze Śląska. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobową. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest to. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel, zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Oh,

chcą kibicować. Ze swojego doświadczenia wiem, ty Krzysiek również z pewnością też, że podczas występów w zawodach sportowych doping publiczności jest niesamowicie motywujący. I nawet Bartek, jeszcze bardziej ta przybita piątka, no jak już nie masz się siły od kibica. Tak, zgadza się, ta przybita piątka, ten zastrzyk energii jest bardzo motywujący, bardzo ważny, tak więc wszystkich was zapraszam do kibicowania, do aktywnego świętowania razem z nami. I na zakończenie o zapisach poproszę. Koniecznie zapisujcie się na stronie bieg3maja.pl. Zapisy są dostępne, trwają. Formularz zgłoszeniowy jest prosty, intuicyjny, natomiast no, nie możecie zapomnieć o tak ważnej kwestii jak uiszczenie opłaty, gdyż tylko opłaceni zawodnicy mogą brać udział w zawodach. Polecam sprawne i szybkie zapisanie się, gdyż pakietów z każdym dniem ubywa, a zależy nam na tym, by wszyscy z was wzięli w tym wydarzeniu udział. Kto żyw na bieg Konstytucji 3 maja z trójkowym patronatem. A teraz proszę chwytać za smartfony, czas na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do wygrania zegarek Watchmark Cardio One dla osób aktywnych albo planujących do tego grona dołączyć. Wartość nagrody to 580 zł. Co trzeba zrobić, żeby taki zegarek wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS na numer 73533 i dokończyć w ciekawy sposób z biglem, najlepiej rymując, takie zdanie. Bieg Konstytucji 3 maja kojarzy mi się. No i czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszty to 3,69 zł. Jeszcze raz zdanie do dokończenia. Bieg Konstytucji 3 maja kojarzy mi się. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Czyli o 11.30 w czwartek. Dziękujemy. Must be sure these are the signs, 'cause I've been here a million times before.

horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. She does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Tom's Dinner zawsze dobrze działa. Kwadrans pozostaje do południa. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. W roli lektora debiutuje w Trójce Robert Gulaczyk. Muzyka Piotr Moss. Fragment ósmy, ostatni. Tego słowa nie było. Tylko czasem wyskakiwało z ust jak przekleństwo. Pojawiało się w szkolnych żartach, obelgach i przezwiskach. Leksykalny wybryk, kleks. Należałoby otworzyć nawias z ostrożnym dopiskiem, bo przecież cały czas tkwiło w słownikach, w starych powieściach, w encyklopediach. Grunt, że nie plamiło podręczników, nie kalało czytanek, nie grasowało po gazetach, nie paskudziło ścian, murów ani tablic pamiątkowych. Słowo pozwalało sobie na figle. Pan Kleks trafił do tytułu najpopularniejszej w Polsce książki dla dzieci. Spokojnie mieszkał w tornistrach Dziatwy i na urzędowych listach lektur. Rudowłosy bohater nie budził żadnych podejrzeń, a nazwiskiem autora nazywano przedszkola i place zabaw. Dopiero za demokracji prawicowi radni coś skojarzyli i położyli kres tym fanaberiom. W świecie mojego dzieciństwa nie było Żydów. To znaczy, mogli być po cichu. W czterech ścianach, w małych grupach, w domu, na cmentarzu i w przeszłości. Sekretu strzegła cenzura. Na straży trwały dobre maniery, a czasem także uprzejmość, obyczaje, kultura, takt, niechęć do ostentacji. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym nieżyjącego już artysty. Był Żydem? Spytałem. Skądże? To czemu zapisał wszystkie prace Państwu Izrael? Nie wiem, jego sprawa, co to za pytanie? Nie było takiego tematu nigdy. Otóż to, nie było tematu. A poza tym, jeżeli już, no wiecie, to oni zawsze mówili po polsku. Pięknie mówili, znali na pamięć balladynę i trylogię. Babciu, czy w twoim domu ktoś mówił po żydowsku? Skądże? Wszyscy byli wykształceni. A w ogóle to nie mówię, że jestem Żydem, bo ludzie mogliby się poczuć nieswojo, tłumaczył starszy krewny. Boże, jak to potwornie wkurzało moją matkę. Więc chwytała to słowo, dźgała na oślep. Babcie i ciocie robiły wielkie oczy. Coś ci się przewidziało, Joasiu? Co ty możesz o tym wiedzieć? Waszego pokolenia to nie dotyczy, ciebie to nie dotyczy, co było, a nie jest? Miała wiele wad, ta moja matka. Była tak zwaną trudną osobą, jak dodatkowe zadanie na szóstkę, jak Jolka w sobotniej gazecie. Przyjaciele twierdzą, że mówiła prawdę w oczy. Czasem mówiła, czasem nie, ale jedno jest pewne. Kiedy już chciała coś powiedzieć, nikt nie potrafił jej uciszyć. A książka kończy się tak. Nic się nie martw. No już, no już, no już. Już się nie złość. Już się nie martw, już się nie bój. Już, już. Ale cię kocham. Wszyscy cię kochają. Wszyscy cię kochają. Wszyscy cię kochają. Wszyscy cię kochają. Wszyscy cię kochają. Już się nie martw. Już się nie złość. Już się nie bój. Już wiem, już rozumiem. Już się nie bój. Potem nic. Aż do dnia, kiedy wchodzimy do jej mieszkania, żeby zanieść dwa kartony wina, wodę mineralną i sok na stypę, która teraz nazywa się konsolacją albo wpadnijcie po pogrzebie. W powietrzu jeszcze wisi sieć Wi-Fi. Sąsiedzi widzą nazwę na swoich telefonach i tabletach, ale już tylko ja wiem, że to imię psa, którego miała w dzieciństwie. Jak brzmiała magiczna formuła. Oczywiście. To nie był kundel, tylko jamnik skrzyżowany z wodołazem. Miał błonę między palcami. Trzeba przewietrzyć, trzeba wyłączyć modem, trzeba się pozbyć tych rzeczy, gdzieś zadzwonić, dać ogłoszenie, a potem pożyć swoje. I jeszcze otwarte opakowania kawy trzymać w lodówce, obcinać końcówki bananów, nie żałować czosnku do sałaty, od czasu do czasu mówić prawdę prosto w oczy, nie zawsze, ale na tyle często, żeby się nas obawiali. Tyle. Robert Gulaczyk przeczytał fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Muzyka Piotr Moss. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Dziękujemy Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. A od wtorku kolejna lektura w Trójce. Dodajmy po raz pierwszy od dawna zagraniczna. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy za ostatni odcinek. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz całość przygotowali, a Proza w Trójce powróci już niebawem z kolejną książką. Będziemy Państwa informować o tym, co to będzie, oczywiście w audycji Dobrego Dnia przed południem od poniedziałku do czwartku po Prozę sięgamy. I to już prawie wszystko od nas dziś. Za te wspólnie spędzone 3 godziny dziękuję. Ania Lalka, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. 8 minut. Pozostaje do południa, za chwilę też serwis Trójki, a to już Piotr Zioła z nieco starszego repertuaru. Podobny. Do usłyszenia niebawem.